हमारे सीएम साहब एंड ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी, मुझे पता चला कि मोदी सर ने आना था, वो आ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, बट उनके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी थी और मैं, अगर आपकी इजाजत हो, मैं वो यहाँ बोलना चाहता हूँ. क्या ना आप गाके सुनाइए. Are you listening? Damn. बात करने वाला हूँ मैं सोलह आने सच. अभियान चला ऐसा पूरा भारत हुआ स्वच्छ. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कोलकाता से लेकर कच्छ. पूरी दुनिया में बढ़ाई है भारत की शान. कुछ एक पड़ोसी देश हो रहे परेशान. क्योंकि बेबाक किया दुश्मन का सफाया. एक आम चाय वाला ऐसा रेवोल्यूशन लाया. सर ऊंचा किया किसान और जवान का. गुजरात में जन्म हुआ इस इंसान का. सन 74 में बना हिस्सा भारत निर्माण का. 2014 में प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का. थैंक यू सो मच सूरत. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. And I wish you all the best. And I hope you have all the fun in this water park. Amazing. Thank you so much.